dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 17. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Marek Chrzanowski podał się do dymisji, ale zaprzecza, żeby złożył korupcyjną propozycję i zapowiada kroki prawne. Dwulatek z niemal 2 promilami alkoholu trafił do szpitala w Bełchatowie. W 80% gmin palenie śmieciami uchodzi bezkarnie. Polski alarm smogowy, pisze list do premiera. Agenci CBA wciąż w warszawskiej siedzibie KNF-u, tymczasem jej były już szef Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi, jego zdaniem, publikacjami o składaniu przez niego propozycji korupcyjnych. Wczoraj Gazeta Wyborcza opublikowała stenogramy nagrań rozmowy Chrzanowskiego z właścicielem Getin Banku, Leszkiem Czarneckim. Z marca tego roku szef KNF-u miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Były szef komisji zaprzecza, informuje rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. Były przewodniczący podjął już stosowne kroki prawne w celu wyjaśnienia tej sprawy. Zatwierdzenia podtrzymuje tak, że to była rzeczywiście próba szantażu i zdyskredytowania go w oczach opinii publicznej. Zgodnie z oświadczeniem, któreśmy złożyli, podtrzymuje to, że żadnej takiej propozycji nie było. Marek Chrzanowski był rano w siedzibie komisji, żeby podpisać dokumenty związane z jego dymisją, ale jak zapewnia rzecznik KNF-u, w momencie złożenia tego dokumentu wszelkie dostępy elektroniczne do telefonu, do laptopa, do komputera, wszelkie dostępy do dokumentów, wejściówki, wszystko zostało odcięte. Kto pokieruje pracami Komisji Nadzoru Finansowego, jeszcze dziś ma zdecydować premier. 2-letni chłopiec miał we krwi prawie 2 promile alkoholu. Dziecko trafiło do szpitala w Bełchatowie. O okolicznościach tej sprawy opowie Monika Gosławska. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy we wtorek wieczorem, potwierdza rzeczniczka prasowa bełchatowskiego szpitala Katarzyna Babczyńska. Na izbę przyjęć chłopca przywiozła matka. Dziecko rzeczywiście się zataczało, miało problemy ze świadomością. Chłopiec upoił się alkoholem na terenie prywatnej posesji, gdzie znajdują się dom i sklep. Z relacji jego matki wynika, że doszło w tym przypadku do niefortunnego zbiegu okoliczności. Kiedy kobieta pojechała ze swoją mamą do lekarza, dziecko zostawiła pod opieką dziadka i wujka. Kiedy dziadek obsługiwał klientów w sklepie, dziecko wyszło do wujka. No i zamiast wujka znalazł butelkę z wódką pozostawioną najprawdopodobniej przez jednego z klientów. Napił się wyskokowego trunku. Chwilę dosłownie później do zataczającego się dwulatka przyszedł dziadek. Mężczyzna wyczuł silną woń alkoholu. Maluch podłączony do kroplówki noc spędził w szpitalu. Poza silnym pragnieniem, które cały czas mu towarzyszy, jest już w dobrej formie. Monika Gosławska, Radio Łódź. W serwisie Trójki teraz najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego i wnioski, które bardzo niepokoją, bo w 80% gmin palenie śmieciami uchodzi bezkarnie. Dlatego, jak informuje Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, będzie list do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o jak najszybsze działania, tak żeby kontrole i kary dla trucicieli środowiska były skuteczne. Będziemy zwracać się do pana premiera Morawieckiego o to, żeby rząd przygotował system, który zapewni Polakom ochronę przed przestępczością ekologiczną. My w Polsce od 20 lat mamy zakaz spalania odpadów, a wciąż 80% gmin nie realizuje swojego ustawowego obowiązku ścigania tego rodzaju przestępczości. Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego tłumaczy, że w 80% gmin wiejskich obowiązek kontroli palenisk domowych spoczywa na urzędnikach, którzy nie są uprawnieni do wystawiania mandatów. Tylko w gminach na prawach powiatu kontrole przeprowadzają strażnicy miejsc. W województwie mazowieckim w 2017 roku w gminach ze strażą przeprowadzono około 12 tysięcy kontroli, natomiast w gminach bez straży jedynie 61 takich kontroli. A palenie odpadami i najsłabszej jakości węglem bardzo zatruwa powietrzem. Z powodu jego zanieczyszczenia co roku w Polsce umiera około 44 tysięcy osób. Chińczycy znów mogą jeździć na wycieczki do Korei Południowej. Ograniczenia w ich organizowaniu wprowadzono w marcu ubiegłego roku. Ta decyzja była odpowiedzią Pekinu na rozmieszczenie na terytorium Korei amerykańskiego systemu antyrakietowego. O tym, jak polityka decyduje o kierunkach wakacji albo o telewizyjnych programach rozrywkowych, Tomasz Sajewicz. Spór polityczny między Seulem i Pekinem związany z rozmieszczeniem na terytorium Korei Południowej elementów systemu TAT przeniósł się w ubiegłym roku na płaszczyznę gospodarczą. Władze w Pekinie ograniczyły liczbę cieszących się wcześniej dużą popularnością wycieczek do Korei Południowej. Z ekranów telewizorów zniknęły popularne w Chinach gwiazdy koreańskiego popu. Ograniczono emisję równie popularnych południowo-koreańskich seriali. Działania te były wyrazem niezadowolenia chińskich władz, które uznają system TAT za zagrożenie dla własnego terytorium. Stany Zjednoczone przekonywały, że system TAT powstał ze względu na rosnące wówczas zagrożenie ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta informacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 17.30. No i niecodziennie zdarza się, że na pierwszej stronie polskieradio.pl najważniejsza informacja dotyczy sportu i nie jest to, proszę Państwa, niestety informacja dobra. W studiu Tomasz Gorazdowski. Najważniejsza sportowa informacja dzisiejszego dnia, poważniejszej na pewno nie będzie, jest taka, że Agnieszka Radwańska ogłosiła na Facebooku zakończenie kariery. Napisała: pragnę podzielić się z Wami jedną z najważniejszych życiowych decyzji. Po 13 latach zawodowego grania kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Był finał Wimbledonu, półfinał Australian Open, drugie miejsce w rankingu WTA, wygrany Masters, mnóstwo wygranych turniejów, wspaniałe mecze, najlepsze na świecie zagrania, nagradzane nieraz, zabrakło jakiegoś najważniejszego zwycięstwa wygranej w Wielkim Szlemie, ale i tak 13 lat, kawał czasu. Piękna i kariera. Piękna kariera. No i tłumaczenie zupełnie zrozumiałe, pisze tak pani Agnieszka: w trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji, trudno z tym dyskutować. Umarł król, niech żyje król, ciekawe jak szybko doczekamy się następczyni Radwańskiej. A teraz już piłka. Jerzy Brzęczek zapewnia, że w jutrzejszym towarzyskim meczu z Czechami nasza reprezentacja zagra w Gdańsku w możliwie najsilniejszym składzie. Czas na eksperymenty był w Chorzowie, teraz już się skończył. A na razie piłkarze zawzięcie trenują. Podopieczni Jerzego Brzęczka trenują już za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze mogli jedynie oglądać, jak piłkarze przybijają sobie piątki, truchtają, ale co istotne, wśród truchtających był Robert Lewandowski, który kilka dni temu narzekał na ból w kolanie. Jerzy Brzęczek. Jeżeli chodzi o stan zdrowotny, Roberta będzie z nami normalnie trenował i myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. Każdy dla nas mecz jest bardzo ważny i w każdym meczu chcemy odnieść zwycięstwo. To jest jasna kwestia. Problem polega na tym, że ostatnie zwycięstwo nasza reprezentacja odniosła 141 dni temu. Jutrzejszy mecz z Czechami ma zatrzymać ten licznik. Gdańsk, Jan Kałucki. Najlepsi rajdowi kierowcy świata są już w Australii, gdzie od jutra trwać będzie ostatni w tym sezonie rajdowy weekend. W walce o Mistrzostwo Świata liczy się jeszcze trzech kierowców. Najmniejsze w zasadzie matematyczne szanse ma Tanak, ale Sebastian Ogier i Thierry Neuville. Ich dzieli tylko 3 punkty, czyli prawie nic. Który z nich wygra, zostanie mistrzem świata. Ogier walczy o 6. tytuł z rzędu. Neuville jeszcze nigdy nie zdobył tytułu mistrza świata. Organizatorzy przygotowali w tym roku 24 odcinki specjalne o łącznej długości ponad 315 kilometrów. Tylko 8 z nich kierowcy znają z ubiegłego roku, pozostałe są całkiem nowe. Jak twierdzą gospodarze, trudniejsze techniczne, w związku z tym pewnie emocji będzie więcej. No i walka do ostatniego kilometra, a już przecież pamiętamy takie mistrzostwa, kiedy właśnie na ostatnich kilometrach, ba, na ostatnich metrach decydowały się losy tytułu mistrzowskiego. Do dziś mam przed oczami tego zrozpaczonego Carlosa Sainza, który wali kaskiem w maskę samochodu po straceniu szansy na tytuł. Brzmi imponująco, no mówiąc krótko, emocje no pewnie gwarantowane. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogody za to tej nocy Państwu gwarantować nie możemy. Na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów pojawią się lokalnie nawet do 100. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, a w Tatrach to nawet nie tylko słabe opady deszczu, ale i śnieg. Temperatura minimalna od 3 do 7 stopni, chłodniej tylko na terenach podgórskich, tam od 0 do 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Plebiscyt 100 książek na stulecie niepodległości rozstrzygnięty. Dziękujemy Państwu za ponad 21 tysięcy głosów. Gombrowicz czy Herbert? Schulz czy Lem? Miłosz czy Szymborska? Kto wygrał? Wyniki i komentarze dziś w specjalnym wydaniu Klubu Trójki. Naszymi gośćmi będą profesor Maciej Urbanowski, Marcin Kube i dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Zapraszam tuż po 21. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, wraca smog. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się przed nim chronić. I to niedrogo. Na przykład wymieniając filtr kabinowy na węglowy już od 71 zł. Warto też pamiętać o ochronie silnika i wymienić filtr powietrza. Można to zrobić już od 96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy trzypłytowy album Niepodlegli. Piosenki legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Muzyczna podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Album Niepodlegli do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskieradio.pl.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. To już dzisiaj, to już niebawem o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego zostaną nagrodzone najlepsze reportaże ostatniego roku. Gala polskich reportażystów jest świętem dziennikarzy, którzy na co dzień odkrywają czasami smutne, czasami zawsze ciekawe, czasami radosne historie. No historie właściwie o nas samych. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki od lat reportaż ma swoje specjalne miejsce, no dlatego tym bardziej jesteśmy ciekawi, które z audycji zostaną nagrodzone tym razem. Gratuluję, bo jest pan na razie jedyną osobą, o której wiemy, nagrodzoną. Rozumiem, że szykuje się pan do gali, ale przy okazji chciałam zapytać o tę audycję. W niej można usłyszeć i reportaże, i coś na temat tych reportaży. Bardzo dużo, bardzo wiele. Wyróżniony nagrodą specjalną za propagowanie i rozwój reportażu dziennikarz Polskiego Radia Wiesław Molak. To jest noc z reportażem, z poniedziałku na wtorek, prawie środek nocy. Autorzy tych reportaży opowiadają o swoich pasjach, jak dochodzili do tych ludzi, jak ich słuchali. A polski reportaż, no, słynie z tego, że jest jednym z najlepszych na świecie. I cieszę się, że jest taka audycja, bo trochę się obawiamy o losy reportażu, o jego przyszłość. No, trzeba trochę się zastanowić, usiąść, pomyśleć, żebyśmy mieli na to czas. Tak, ale mamy jeszcze swoich słuchaczy. Dzwonią, piszą. Dla nich to jest może dobra pora właśnie. To są takie niezwykłe ludzkie historie. Prawdziwe. To jest najważniejsze. Poproszono nas, żebyśmy powiedzieli, jak my to robimy, że mamy piękny dźwięk w naszych audycjach. Reportażysta, realizator dźwięku Waldemar Kasprzak. Ale to nie do końca jest nasz sukces, bo tak naprawdę sercem dźwięku jest mikrofon. I to, jaki mikrofon dobierzemy sobie i jak tym mikrofonem operujemy. Jeśli będą fałszywe dźwięki, to słuchacz to usłyszy. Emocje też się słyszy. Przede wszystkim o to chodzi, żeby tak operować tym mikrofonem, żeby usłyszeć to, co jest w radiu niewidzialne, czyli drżenie głosu, spływająca łza, ale nie po policzku, bo jej nie usłyszymy, ale spływająca do gardła. Przełykanie łez na przykład. To są rzeczy, które budują emocje w bohaterze. Dużo tych nagród. Nie jest o co walczyć. I nagroda stypendialna Stwory, i Melchiory, i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I to wszystko będzie dzisiaj wieczorem, rozdanie tych nagród? Tak, i rzeczywiście można się pomylić, kto za co kiedy dostał nagrodę. Autorka wielu nagrodzonych reportaży, Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Ale jest to z drugiej strony święto dla nas. Konfrontujemy się. Przyjechali przecież ludzie z całej Polski. My sobie tego słuchamy, dyskutujemy, kłócimy się. Troszkę podsłuchałam. Kłócicie się, ale to dobrze chyba. Bardzo dobrze, bo przy tym widzimy, z czym mamy problem. Mamy problem na przykład z etyką, do jakich granic możemy się posuwać jako reporterzy. Wczoraj się kłóciliśmy, czy się powinno przedstawiać każdego na antenie, czy dopiero później. I do jakich państwo doszli wniosków? Prawie, że do żadnych. To znaczy, zjawili się też słuchacze, czyli nie radiowcy tutaj. I oni powiedzieli, że im to przeszkadzało. Uroczysta gala będzie retransmitowana jutro w programie Pierwszym Polskiego Radia. Z reportażystami rozmawiała Ewa Dudzińska, a kolejny bardzo ciekawy reportaż. Wiem, co mówię, bo już słuchałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj, jak codziennie, od poniedziałku do czwartku, kwadrans przed 19. Smolik i Kev Fox w programie Trzecim Polskiego Radia. Na zegarach 17:22 w studiu Ernest Zozoń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początku można było nawet powiedzieć, tak niektórzy przynajmniej to prezentowali, że jest sukces, no bo w końcu udało się porozumieć w sprawie Brexitu, przynajmniej jeśli chodzi o te relacje międzynarodowe, prawda? Ale teraz trzeba to sprzedać u siebie w kraju. No nie tylko trzeba sprzedać to u siebie w kraju i w ogóle ustalić, czy ten sukces jest, czy go nie ma, bo o tych sukcesach, w tych rozmowach, a potem o klęskach, to już słyszeliśmy tyle razy, ale za chwilę wszystko dokładnie z moim gościem. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Krzysztof Winkler, Grupa Brytania. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, to jest, czy nie ma tego, to porozumienie? Porozumienie zostało przygotowane, bo na razie nie podpisane przez negocjatorów unijnych i brytyjskich. Natomiast teraz jest właśnie kwestia sprzedania go, mówiąc kolokwialnie, w Wielkiej Brytanii przez premier May, ponieważ zgodnie z przeciekami, bo on jest bardzo pilnie chronione przed jakimikolwiek przeciekami informacyjnymi, zgodnie z przeciekami te warunki są bardzo trudne dla Brytyjczyków. Tam się mówi o różnym traktowaniu Irlandii Północnej i pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Mówi się o tym, że ten okres przejściowy, w którym Wielka Brytania jako całość musiałaby przestrzegać znaczącej części reguł Unii Celnej, w zasadzie byłby otwarty, znaczy nie ma jednoznacznie określonej daty końcowej. Warunki wyjścia też musiałyby być uzgadniane z kolei z Unią Europejską. Brytyjczycy nie mają tu mechanizmu jednostronnego wypowiedzenia tej umowy. No i to będzie szalenie trudno sprzedać na pewno grupie twardych brexitowców, takich jak Jacob Rees-Mogg, czy deputowani do Izby Gmin z jego European Research Group, ale też niektórzy zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej też zwracają uwagę, że będzie to taki status kolonialny, nie dający Brytyjczykom żadnego głosu w ramach Unii Europejskiej, a z kolei Wielka Brytania będzie musiała reguł ustalanych na kontynencie przestrzegać. To wygląda na to, że Theresa May zginie z rąk własnych kolegów, z rąk kolegów z własnej partii. No nie jest to wykluczone. Zależy, jak skończą się toczące się właśnie w tej chwili rozmowy gabinetu premier May i ona ma tam przedstawić całemu gabinetowi już zarys porozumienia. Na razie cisza, sprawdzałem. Wcześniej były rozmowy z pojedynczymi ministrami. No ale reakcje są bardzo negatywne, przynajmniej z tych osób, które się wypowiadały. Również Partia Pracy nie jest skłonna, przynajmniej w pierwszych reakcjach, zagłosować za tym porozumieniem. Corbyn mówi, że to są bardzo złe negocjacje, że oni nie poprą tego porozumienia, ponieważ nie zabezpiecza to rynku pracy, nie zabezpiecza to praw pracowniczych i różnych innych postulatów, które Partia Pracy sobie ustaliła w tak zwanym swoim teście dotyczącym porozumienia z Unią Europejską. No i oczywiście lejburzyści grają też na to, że jeżeli porozumienie zostanie zawarte, to jest nadzieja na przyspieszone wybory i objęcie władzy. Tak się zastanawiam, czy nie powiemy za lat parę, że Irlandia zatrzymała Wielką Brytanię w Unii Europejskiej? Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, to nie jest to wykluczone. Aha, bo Irlandia co prawda jest tutaj tą kartą, którą się rozgrywa, ale mam wrażenie, że ona też ma swoje zdanie na ten temat. Ma swoje zdanie. Irlandczycy muszą to bardzo dobrze rozegrać, ponieważ jeżeli Wielka Brytania wyszłaby bez porozumienia, to oni znaleźliby się w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ jedyna ich lądowa granica byłaby właśnie ze Zjednoczonym Królestwem. Są jednak na wyspie, więc te linie komunikacyjne mimo wszystko nie są tak proste do ustanowienia jak w kontynentalnej Europie. Więc tak czy inaczej, w interesie Irlandii leży zawarcie jakiegoś porozumienia. A jakie? Lepszego lub gorszego. A jakie? No to będziemy obserwować, co się dzieje z założeniami tego porozumienia, jak to będzie dalej wyglądało, bo czasu jest coraz mniej. Mówi się o 25 listopada jako możliwym terminie tego specjalnego szczytu, który teoretycznie miałby to porozumienie ze strony Unii Europejskiej zatwierdzić. No ale jeżeli rząd brytyjski tego nie zaakceptuje, albo nastąpi rebelia w szeregach partii konserwatywnej, no to może się okazać, że nie będzie nawet o czym dyskutować 25. A będzie o czym dyskutować, jeśli położymy na stole powtórne referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii? To też nie jest wykluczone chyba w tym momencie, ponieważ premier May jest świetnym politykiem gabinetowym, ale niestety nie jest to osoba, która ma cechy przywódcze, nie jest liderem, który potrafiłby za sobą pociągnąć zarówno swoich towarzyszy partyjnych, można powiedzieć, jak i ludzi. Mhm. Wobec tego nie jest wykluczone, że ta opcja promowana przez szereg środowisk Wielkiej Brytanii, czyli kolejnego referendum, tego, w którym to ludzie mieliby się wypowiedzieć na temat ostatecznej wersji porozumienia z Unią Europejską, z opcją, że pozostajemy w Unii, nie jest nieprawdopodobne. Ale to byłaby taka loteria, czy jeden głos w tą, czy jeden głos w tamtą, tak jak w poprzednim referendum. Myślę, na razie, czy jednak już... Nic się nie zmienia, ponieważ ten podział dotyczący stosunku wobec Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii jest od samego początku, on jest trwały. On nie przebiega ani wzdłuż przedziałów partyjnych, ani wzdłuż przedziałów wiekowych, ani wzdłuż przedziałów zamożności. To jest po prostu zdanie konkretnych ludzi na ten temat. Przebiega w poprzek. Zresztą to powoduje, że też Jeremy Corbyn, nawet jeżeli przejął władzę za jakiś czas, wcale nie będzie w łatwiejszej sytuacji niż May. No dobrze, to co? Wcześniejsze wybory będą w Wielkiej Brytanii? Trudno powiedzieć, ale tu też tego nie można wykluczyć. Wszystkie, myślę, że na dzień dzisiejszy wszystkie opcje są otwarte. Przez parlament prawdopodobnie ta umowa nie przejdzie, w związku z czym nie będzie podpisana w Brukseli i do 29 marca 2019 roku zostało tak na dobrą sprawę 3-4 miesiące. No to czuję, że nie zdążymy. Mówi się o dwóch jeszcze dodatkowych terminach, czyli połowie grudnia albo 21 stycznia, kiedy rząd brytyjski będzie musiał parlamentowi przedstawić podstawy działania w wypadku, kiedy nie będzie podjętej decyzji o podpisaniu porozumienia. I potem już wiadomo, że teraz będzie tak mało, że prawdopodobnie będzie to bez porozumienia wyjście Wielkiej Brytanii. A zastanawiam się, a może trzeba po prostu te negocjacje przedłużyć, bo możliwość taka przecież też jest. Jest i zaczynają się pojawiać głosy mówiące o tym, że być może dobrze byłoby właśnie porozumieć się z Unią Europejską na zasadzie konsensusu właśnie wszystkich państw, zgodzić się na przedłużenie tych negocjacji, no i wtedy no, dałoby to dodatkowy okres czasu, tylko pytanie, na ile Unia zgodzi się przedłużyć te negocjacje, bo myślę, że mówi się o kilku tygodniach, a myślę, że potrzebne byłoby kilka miesięcy. To wie pan, precedens jest wychodzenia z Unii Europejskiej i wtedy negocjacje w przypadku o wiele mniejszego państwa przedłużono o rok nawet. No więc myślę, że jest to możliwe, zwłaszcza, że nie do końca artykuł 50 jest przećwiczony, więc każda opcja w zasadzie tutaj przeciera nowe szlaki. Ja obstawiam, że oni z tej Unii Europejskiej nie wyjdą, a pan? Nie zakładałbym się w tej chwili naprawdę. To jest tak skomplikowana sytuacja i na scenie brytyjskiej, i na scenie europejskiej, gdzie krzyżują się interesy poszczególnych państw i grup interesów i przedsiębiorców niemieckich. Francja dąży do tego, żeby te warunki wyjścia Wielkiej Brytanii były jak najtwardsze, ponieważ liczą na ściągnięcie instytucji finansowych. Niemcy z kolei nie chcą, żeby inwestycje się załamały, żeby stracili na tym, więc zależy im na porozumieniu. Naprawdę trudno jest powiedzieć. Za dużo zmiennych, żeby móc przewidywać. Moje musi być na wierzchu, powiem, że nie wyjdą. Krzysztof Winkler, Grupa Brytania. Dziękuję panu. Dziękuję. I Ernest Zozuń, proszę sobie to zapamiętać. 14 listopada, 17.30. Redaktor Zozuń mówi, że Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii Europejskiej. Będziemy mieli okazję w najbliższej przyszłości, mam nadzieję, zweryfikować tę prognozę, chociaż takich opinii w ostatnim czasie rzeczywiście przybywa. 17.30 za nami. Skrót najważniejszej informacji, Filip Jarek. W najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat praworządności w Polsce, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł unijnych. Zaproszenie dostał m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Szef resortu nie potwierdził jeszcze, czy weźmie udział w spotkaniu. W planie wysłuchania są też wystąpienia wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Wydaliśmy już zgodę na dystrybucję kolejnej partii szczepionek przeciwko odrze. Braki są uzupełniane, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu był pytany o doniesienia, że w niektórych hurtowniach brakuje szczepionek. Ten fakt, że doszło do tego, że są wręcz braki, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że cieszy, ale pokazuje, że zainteresowanie szczepieniami wzrosło bardzo, a to bardzo cieszy, powiedział minister. Jego resort podał z kolei, że chodzi o partię 20 tysięcy szczepionek. W Portugalii trwa strajk urzędników wymiaru sprawiedliwości. Protest zaczął się o północy. Z jego powodu odwołano kilkaset rozpraw sądowych. Według organizatorów bierze udział w strajku 85% urzędników. Główne postulaty to podwyżki oraz rozpoczęcie naliczania urzędnikom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe do pensji. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Nowelizacja ustawy dotyczącej składek na ZUS niezgodna z konstytucją, tak orzekł Trybunał. Trybunał pragnie podkreślić, że przedmiotem jego analizy były wyłącznie kwestie związane z przebiegiem prac legislacyjnych, a nie materialna treść ustawy. Sędzia Justyn Piskorski w uzasadnieniu powiedział, że nowelizacja narusza konstytucyjny zapis, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Chodzi m.in. o sposób, w jaki nowelizację przekazano do konsultacji społecznych. Do Trybunału ustawę odesłał prezydent Andrzej Duda. Miała ona znieść górny limit składek na ZUS dla tych, których przychody przekraczają 30-krotność przeciętnej pensji. Już tylko kilkanaście godzin dzieli nas od rozpoczęcia kolejnej edycji Kongresu 590. To po forum w Krynicy, jedno z ważniejszych ekonomicznych wydarzeń w Polsce. Organizatorzy zapowiadają nową formę debat. Debaty będą polegały na skonfrontowaniu dwóch różnych pomysłów na rozwiązanie danego problemu, danej sprawy. Zwykle będą to konfrontacje między pomysłami rządowymi, a pomysłami przedsiębiorców. Mówi organizator kongresu Łukasz Oprawski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Jutro wieczorem poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta. Agencja Reutera donosi, że wysocy rangą niemieccy urzędnicy próbują wykluczyć koncern Huawei z prac nad technologią 5G. Wcześniej zrobiły to już Stany Zjednoczone i Australia. Powód to podejrzenia, że urządzenia Huawei mogą być używane do szpiegowania. Koncern stanowczo odrzuca te oskarżenia. Wcześniej niemieckie władze deklarowały, że nie ograniczą dostępu do przetargów na infrastrukturę 5G. Na warszawskim parkiecie wzrosty. W dół indeksy ciągnęły przede wszystkim akcje spółek Leszka Czarneckiego. Notowania Getin Noble Banku spadły o ponad 20%, a Idea Banku o 17%, komentuje Filip Kondej, analityk XTB. Jest to oczywiście pokłosiem tej niepewności wywołanej wybuchem tzw. afery w KNF-ie. Ponadto myślę, że wpisanie Idea Banku na listę ostrzeżeń KNF-u również tutaj mogło zaważyć. KNF wpisała dziś Idea Bank na listę w związku z nieprawidłowościami przy sprzedaży obligacji GetBacku. Nie ma to związku z działalnością bankową. Z kolei agencja Fitch obniżyła rating dla Getin Noble Banku do B- z B+. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,80, frank szwajcarski 3,77, a za brytyjskiego funta płacimy 4,94. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie mgły, miejscami utrzymujące się do godzin południowych i ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Na krańcach wschodnich możliwe, ale tylko słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 6-7 stopni na Podlasiu i południowym wschodzie 8-9 będzie w głębi kraju, a 10 najcieplej na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalna. Nie, dla ciebie. Zdrowit. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśni.

A propos kar, jakie mają być nakładane na firmy transportowe, w tej chwili już na lotnicze są nakładane, a teraz mają być na kolejowe. Ja jako pasażer wcale się nie cieszę, że są takie gigantyczne, horrendalne kary odszkodowania dla każdego pasażera, w tym mnie, jeżeli nie przywiozą mnie na czas, na miejsce. Ponieważ te pieniądze skądś muszą mieć. Będą mieli z biletu, więc bilety będą drożały i dlatego nie wykorzystuję czegoś takiego jak wyciąganie pieniędzy od firmy, jeżeli nie przywiozła mnie na czas. To się zdarza, nie ma takich sytuacji, by firma wszystkich przywiozła na czas. Uważam, że ten system karania firm jest, krótko mówiąc, na krótką metę działający, a potem wszyscy będziemy cierpieć. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji, ale proponuję, by do problemu podejść jednak inaczej. Skoro będą kary, to może firmy kolejowe, a nie myślę tylko o polskiej, w całej Europie to przecież będzie działać, to prawo i te przepisy będą bardziej zmobilizowane, by po prostu być jeszcze bardziej punktualnym. W programie Trzecim Polskiego Radia Beata Michniewicz już za chwilę i Puls Trójki. She comes around just about 5 feet four. I'm from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Let's make it feel alright. G-L-Y-E. Jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gośćmi Trójki jest... Gośćmi, mówię gośćmi, bo ma być dwóch gości. W Szczecinie powinien być Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, ale na razie jest gość Trójki, czyli Bogdan Klich, poseł Platformy, były minister obrony w Krakowie. Dzień dobry, jest pan, panie pośle? Posła nie ma, jest senator. Ach, przepraszam, jest oczywiście, jest pan senator, nie ma posła. Państwa. Przepraszam bardzo, to wszystko... Panią redaktor, witam serdecznie państwa. To wszystko przez zamieszanie z nieobecnością drugiego gościa. Proszę panów, znowu mówię proszę panów, jeżeli jest jeden pan, ale mam nadzieję, że za chwilę będzie drugi. To na razie proszę pana, panie senatorze, dlaczego kanclerz Niemiec Angela Merkel, która mówiła w Parlamencie Europejskim o potrzebie wspólnej armii Unii Europejskiej, została wybuczana. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że były też oklaski. Jak pan myśli, pan by raczej klaskał, czy pan by buczał? Ja przede wszystkim zapytałbym, co pani kanclerz miała na myśli, dlatego że przypomnę, że premier Jarosław Kaczyński przed laty też użył takiego określenia o wspólnej europejskiej armii i nie bardzo wiem zarówno co pani premier Merkel, jak i co premier Kaczyński mieli na myśli, mówiąc o europejskiej armii, bo takiego tworu nie ma i nawet gdyby był postulowany, no to musielibyśmy wiedzieć, z jakich części miałby się składać, jak miałby wyglądać i tak dalej, więc należałoby panią kanclerz zapytać, żeby wyjaśniła, co ma na myśli. Jest już z nami pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Już jesteśmy w gronie takim, jakie było zaplanowane. Przypomnijmy, że wcześniej o armii Unii Europejskiej mówił Emmanuel Macron, co odbiło się w świecie szerokim echem, ale wróćmy do tej dość zaskakującej deklaracji, a właściwie postulatu Angeli Merkel. Jak pan to odbiera, panie pośle? Ja uważam, że to jest jakaś nieprzemyślana decyzja. To jeszcze nie jest decyzja chyba. Oczywiście, to propozycja. Armia to powinna być przede wszystkim emocjonalnie związana ze swoim narodem, a nie ma w tej chwili jeszcze takiego narodu jak Unia Europejska. I uważam, że w przewidywalnej przyszłości, a więc to myślę, że co najmniej w ciągu 20 lat albo więcej, to taki projekt to naprawdę nie ma racji bytu. Wiadomo, że armia, która jest związana ze swoim narodem, która jest związana bardzo dobrze z państwem, która podnosi i kultywuje tradycje patriotyczne, to taka armia jest gwarantem bezpieczeństwa, gwarantem suwerenności ojczyzny, z której pochodzi. Natomiast armia taka, jak to proponował kilkakrotnie już prezydent Macron, a obecnie zdziwiony jestem, że kanclerz to podjęła, to taka armia to mi przypomina armię najemników. Kto więcej zapłaci, temu będą służyć. Dlaczego pan tak to ocenia? Pani redaktor, no nie uważam, że w tej chwili Unia Europejska jest tak, na takim... Tak, ale dlaczego przypomina to panu armię najemników? Czy to pan wiąże w jakiś sposób, nie wiem, z wkładem do tej wspólnej armii poszczególnych państw? Kto więcej zapłaci, tego interesy będą realizowane? To będzie się oczywiście, będą ciągłe targi, jeżeli dojdzie do tego, mam nadzieję, że nie, ale to byłoby, wyobrażam sobie, że to będą targi, kto ma dopłacić, a wy nie wywiązaliście się, ale my daliśmy lepszych dowódców i tak dalej, i tak dalej. To ja po prostu źle to widzę, a tak nie podając nazwiska powiem, że bodajże 2 czy 3 tygodnie rozmawiałem z pewnym generałem z Bundeswehry, który też podobnie jak ja wypowiadał się o tym negatywnie. Mówi, to armia, to powinni być ludzie o tej samej mentalności, ludzie o tych samych wartościach i o tych samych przekonaniach. No dobrze, ale to teraz do Krakowa przede wszystkim kieruję pytanie. Komisja Europejska przygotowała w 2017 roku założenia wspólnej polityki obronnej, czyli to już jest taki poważniejszy etap, bo tej wspólnej, no nie tyle wspólnej armii, co wspólnej polityce obronnej mówi się od bardzo wielu lat. No i ta wspólna polityka obronna nie musi prowadzić do wspólnej armii, ale co ta polityka miałaby oznaczać dla państw członkowskich? Komu poza Francją na niej powinno zależeć? Czy tym mniejszym państwom? Zejdźmy z poziomu fantazji na poziom faktów. Ale co jest fantazją? Fantazją jest mówienie o wspólnej polityce obronnej jako o czymś, co miałoby się zdarzyć. Przypomnę, że europejska polityka obronna istnieje od 1999 roku, a wspólna polityka obronna jako jej bardziej zintegrowana postać istnieje od 2009 roku. Tak, ale ten 2017 to kolejny etap. Sekundę, proszę mi pozwolić dokończyć myśl. Mianowicie, więc nie mówimy o przyszłości, tylko mówimy o tym, co jest teraz. Wspólna polityka obronna istnieje od kilkunastu lat i jest jedną z ważnych polityk Unii Europejskiej. Ona co prawda dwukrotnie wpadała w kryzys, raz w 2003 roku za sprawą konfliktu irackiego. Drugi raz, troszkę dłużej ten kryzys trwał za sprawą kryzysu instytucjonalnego i finansowego Unii Europejskiej, ale chwalić Boga, od przynajmniej półtora roku z tego kryzysu wychodzi. W międzyczasie udało się w ramach CSDP przyjąć globalną strategię Unii Europejskiej. To był taki pierwszy moment, który oznaczał, że ta polityka wychodzi z kryzysu. Potem plan implementacyjny. No a w zeszłym roku doszło do przełomowego zdarzenia, bo w grudniu 2017 roku kraje zainteresowane, większość krajów Unii podpisała deklarację o uruchomieniu PESCO, czyli stałej współpracy strukturalnej Unii Europejskiej w ramach tej polityki. No więc właśnie jest to kolejny etap. To jest taki kolejny etap budowania zdolności Unii Europejskiej, która musi mieć takie zdolności, no bo bez tego typu narzędzi, prawda, praktycznych, a nie tylko na papierze, to by się nikt z nią nie liczył. Unia Europejska na swoim koncie w ramach tej polityki, o której mówimy, ma ponad 30 już operacji cywilno-wojskowych albo wojskowych. Tą najsłynniejszą jest istniejąca od 2003 roku operacja Altea, która stabilizuje Bośnię i Hercegowinę. No a obecny eurosceptyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się przystąpić do PESCO w grudniu w ostatnich miesiącach. Szkoda, że nie był jednym z aktywnych założycieli, że tak powiem, tej nowej formy zacieśnionej współpracy obronnej. Bardzo bym sobie tego życzył, ale dobrze się stało, że w końcu się na to zdecydował, że w tej współpracy funkcjonuje. Także mówimy o czymś realnym, czym co jest i czym co warto wspierać ze względu na bezpieczeństwo Polski. I to na pewno nie będzie prowadzić do wspólnej europejskiej armii. A jaki jest sens istnienia tej wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej i jej strukturalnego pogłębiania w sytuacji, kiedy kraje Unii Europejskiej, które są członkami NATO, nie realizują założeń dotyczących łożenia na armię? No czy to nie są jakieś dodatkowe wydatki, które osłabiają w ten sposób NATO? W zależności od tego... Chciałbym, żeby pan poseł się Dobrze, oczywiście, tylko jedno zdanie. Na szczęście obie strony, to znaczy obie organizacje międzynarodowe, do których Polska należy, czyli i NATO, i Unia Europejska, poszły w pewnym momencie po rozum do głowy i podpisały stosowne deklaracje. Pierwsza z nich została podpisana tutaj, u nas, w Warszawie w 2016 roku o konieczności współpracy wojskowej pomiędzy NATO a Unią Europejską, a druga została podpisana ostatnio podczas szczytu brukselskiego. Także obie organizacje zdają sobie sprawę z tego, że należy być komplementarnym, czyli się uzupełniać, a nie ze sobą konkurować. Pan poseł Jach. Tak jak pani redaktor powiedziała, że PESCO, ale i również równolegle, który z PESCO został powołany Europejski Fundusz Obronny. To nawet to powiedział pan senator bardziej niż ja. Bo ja tylko podawam daty Zacieśnienie współpracy, ale to nie jest jakby alternatywa, bo w ciągu ostatnich kilkunastu lat kilkakrotnie wielu ważnych polityków zaczynało mówić właśnie o tej armii europejskiej. Ja to odbieram jako alternatywę dla NATO, a NATO jako sojusz sprawdził się przez tak długi okres i pomimo ogłaszania wielokrotnych już prawdopodobnych końca NATO, to jednak sojusz utrzymał się i nadal odkrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu pokoju nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Dlatego mnie bardzo ta spodobała się ta inicjatywa, która wreszcie przyjęła realny kształt Unii Europejskiej, która przyjęła realny kształt w ubiegłym roku poprzez podjęcie decyzji, poprzez stworzenie specjalnego funduszu, tak, ażeby koordynować działania na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego, rozwoju mobilności wojsk, rozwoju różnych potrzeb które gwarantują i podnoszą bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć króciutko, czy w tej sytuacji można mówić o podniesieniu bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, czy dla niektórych państw jest to szczególnie korzystne? Rozumiem, że tych, które no mają mniejsze zasoby z racji swojej wielkości chociażby. No tutaj, pani redaktor, jest sprawa o tyle skomplikowana, że myślę, że tutaj jednak też najbardziej będą korzystać te najbogatsze państwa, ale one mają największy wkład w te fundusze. A to, na ile inni, na ile my z tego skorzystamy, to już będzie zależało od instytucji, od instytucji naukowych, od instytucji związanych z wojskiem, od instytucji, które mogą korzystać z tych funduszy, ale we ścisłej współpracy z podobnymi instytucjami wśród naszych sojuszników, wśród członków Unii Europejskiej. I tak na przykład badania plus B plus R, czyli badania i rozwój nowych technologii będzie można realizować, korzystając z tych funduszy, gdy minimum 3 jednostki naukowe z różnych państw, z 3 państw Unii Europejskiej wspólnie podejmą temat. I na koniec chciałam panów zapytać, mamy bardzo mało czasu, ale chciałam zapytać, ponieważ jesteśmy, tak się wydaje, po wizycie Mariusza Błaszczaka, ministra obrony w Stanach Zjednoczonych i po wspólnym liście ambasadorów Polski i USA, bliżej Fortu Trump. Jak usytuować tę inicjatywę w stosunku do tych, o których mówimy, czyli NATO, czyli Unii Europejskiej? Bo to jest jeszcze coś innego, pan senator Klich. No ja trzymam kciuki bardzo za to, żeby się powiodło, to znaczy, żeby w Polsce stacjonowały na stałe. Na stałe, nie rotacyjnie, tylko na stałe. Tak jak stacjonują w Niemczech i we Włoszech oddziały amerykańskie, bo to jest forma odstraszania, że tak powiem, potencjalnego agresora ze wschodu. Nie nazywałbym tego Fort Trump, bo sami Amerykanie mają co do tego wątpliwości, czy tak powinien być nazywany. No to jest chyba najmniejszy problem. Natomiast stacjonowanie stałe Amerykanów w Polsce jest bardzo pożądane i jako ten pierwszy w historii minister obrony, który podpisał umowę polsko-amerykańską o stałym stacjonowaniu w Polsce małego kontyngentu amerykańskiego, no tak zwanego aviation detachment. Jestem szczerym zwolennikiem takiego stacjonowania. Pan poseł Jach nie może się już wypowiedzieć, ale myślę, powiem, że... Powiem tylko, pani redaktor, ale jedno zdanie. Jeżeli dojdzie do tego, na co liczymy, to będzie to jednoznaczny sygnał dla Rosji. Czasy, kiedy Putin mówił o strefie wpływów, się z tym dniem natychmiast skończą. Nie będzie dalszej mowy, nie będzie podstaw Dziękuję dalszej panom. Mowy. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, poseł Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. I senator Platformy Obywatelskiej, były minister obrony Bogdan Klich, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2018 w salonach Toyoty. Auta słynące z niezawodności, rodzinne, stylowe i innowacyjne, a także niskoemisyjne hybrydy czekają i są dostępne od ręki. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty i przyjdź na dni otwarte wyprzedaży, które odbędą się 16 i 17 listopada. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie